do sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęło południe. W trójce czas na serwis, który przedstawi Artur Ewertowski. Prezydent i premier już po rozmowach, są też powołani nowi ministrowie. Zaprzysiężenie przesunęło się o prawie godzinę. Będzie wniosek o ukaranie i ponowne wezwanie Mikołaja Pawlaka po jego niespodziewanym wyjściu. Zapowiada to szefowa komisji od Pegasusa. PlayStation Store i Steam pod lupą Urzędu od Ochrony Konsumentów. Inspektorzy będą sprawdzać, czy firmy naruszają konkurencję na rynku. Prezydent dokonał zmian w gabinecie Donalda Tuska. Andrzej Duda zaprzysiągł 4 nowych ministrów. Uroczystość zeszła jednak na dalszy plan za sprawą niespodziewanego spotkania prezydenta z premierem, które trwało prawie godzinę. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Karolu, zacznijmy od tej rozmowy w cztery oczy. Czy wiadomo cokolwiek o tematach, jakie poruszyli politycy? Na razie wiadomo niewiele. To jest to spotkanie, które miało odbyć się pierwotnie 1 maja. Chodziło wówczas o kwestię nuclear sharing i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Teraz prezydent powiedział, że rozmowa dotyczyła najważniejszych dla Polski spraw. Andrzej Duda zwrócił się też do nowych ministrów. Powiedział, że szef MSWiA Tomasz Siemoniak będzie odpowiadał za sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Także między innymi pan minister jest odpowiedzialny za nadzór nad Strażą Graniczną, nadzór nad tymi służbami, które są bezpośrednio za granicę odpowiedzialni. Dzisiaj spoczywa na nich ogromnie wielkie zadanie, są, śmiało można powiedzieć, poddani testowi. Nowi ministrowie to również Krzysztof Paszyk, szef resortu rozwoju i technologii, Jakub Jaworowski objął Ministerstwo Aktywów Państwowych, a Hanna Wróblewska to nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego. A relacjonował Karol Darmoros. Rolnicy protestujący od ubiegłego tygodnia w Sejmie rozpoczynają strajk głodowy. O zaostrzeniu protestu poinformował Mariusz Borowiak ze Związku Rolników Orka. Protestujący chcą spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Będzie wniosek do sądu o ukaranie Mikołaja Pawlaka. Zapowiedziała to przewodnicząca komisji badającej inwigilację Pegasusem Magdalena Sroka. Pawlak ma być też ponownie wezwany. Były rzecznik praw dziecka i były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości miał dzisiaj zeznawać. Odmówił jednak złożenia przysięgi, stwierdził, że nie uznaje posiedzenia komisji i opuścił salę. 8 maja Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie wzywające komisję do wstrzymania prac. Postanowienie zapadło na wniosek grupy posłów PiS, którzy kwestionowali uchwałę Sejmu o powołaniu tego gremium. Szczęścia nie ma dzisiaj też sejmowa komisja badająca aferę wizową. Miała przesłuchać dyrektora fundacji Lex Nostra Macieja Lisowskiego, ale nie pozwala na to stan jego zdrowia. W planach na dzisiaj jest jeszcze jedno przesłuchanie. Komisja ma przepytać Damiana Gongałę, radcę w Departamencie Konsularnym MSZ i członka delegacji wizytującej konsulat w Mumbai w lutym zeszłego roku. Komisja do spraw afery wizowej bada nadużycia przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Są zarzuty dla podpalacza klatek schodowych z Lublina. Mężczyzna grasował po dzielnicy Czechów. Odpowie między innymi za stworzenie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób. Do serii podpaleń doszło 15 kwietnia. 44-latek podpalił klatki schodowe w 2 blokach. Straty oszacowano na blisko 450 tysięcy złotych. Mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Podpalacza ustalił dzielnicowy z 5 komisariatu. Mężczyzna został zatrzymany w piątek, doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty, następnie na wniosek śledczych sąd aresztował 44-latka na 3 miesiące. 44-letniemu mieszkańcowi Lublina grozi do 10 lat więzienia. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze się za rynek gier. Chodzi o platformy prowadzące cyfrową dystrybucję. To między innymi PlayStation Store i Steam. Gracze coraz rzadziej kupują gry w pudełkach, lecz zaopatrują się w cyfrowe kopie na platformach sprzedaży online. Jednocześnie widzimy, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję. Dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem kontrolę u 3 przedsiębiorców. Obecnie analizujemy zebrany materiał dowodowy. Mówił Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to urząd rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym firmom. Izraelska armia zajmuje Jabalię na północy Strefy Gazy. Jednocześnie nadal bombarduje inne części enklawy, w tym Rafa. Cel to, jak zapewnia Izrael, ostateczne rozbicie Hamasu. Stany Zjednoczone krytykują te działania, zwracają uwagę na tragiczną sytuację cywili.

Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda. Witamy przez najbliższe 3 godziny. Będziemy razem. Będzie o filmie, będzie o teatrze, będzie o kulturze, będzie również o statkach, które nam troszkę zanieczyszczają Bałtyk, ale także o sztuce elektronicznej. To wszystko dziś podczas naszego spotkania. Będzie również o wielkim festiwalu muzyki jazzowej polskiej na całym świecie. A rozpoczynamy od grupy The Black Keys. This is Nowhere. This is Nowhere, grupa The Black Keys w Trójce, a my łączymy się z dr inżynier Edytą Łaskawiec z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio sporo mówimy, że szczególnie koleje się lansują. Nie wsiadaj w samochód, nie wsiadaj w samolot. Najbezpieczniej jest na torach, natomiast jeśli chodzi oczywiście o środowisko i o zanieczyszczenia, a tymczasem te zanieczyszczenia też są groźne tam, gdzie możemy dopłynąć. O tym pisała prasa podobno ostatnio. Światowe. Tak, rzeczywiście coraz więcej mówi się, że transport morski wymaga jeszcze sporo działań w zakresie ochrony środowiska. Ostatni artykuł szwedzkich naukowców z polityki Chalmers pokazuje, że emisje statków pływających po Morzu Bałtyckim tylko w latach 2014-2022 wyemitowały zanieczyszczenie, które odpowiadało takim kosztom społeczno-ekonomicznym o wartości ponad 680 milionów euro, więc jest to potężna kwota. No a przecież ten okres, w którym te badania były prowadzone, analizy prowadzone były, no to jest to okres, gdy nowe technologie i bardziej rygorystyczne formy ochrony środowiska zaczęły obejmować również tą branżę. I w odpowiedzi na te rygorystyczne normy pojawiły się takie rozwiązania jak systemy oczyszczania gazów spalinowych, zwane skruberami czy też płuczkami. Natomiast okazuje się, że nie do końca one spełniają swoją funkcję, ponieważ statki wykorzystujące takie ciężkie oleje opałowe mają możliwość wciąż używania paliwa w stosunkowo niskiej cenie o wysokiej wartości energetycznej, ale jednocześnie te paliwa wiążą się z wysoką zawartością siarki, no i ryzykiem emisji tlenków siarki i cząstek stałych, takich cząstek zawieszonych, które oznaczamy jako PM. No i takie płuczki i skrubery w tej chwili już nie możemy opisać jako system oczyszczania gazów, a bardziej jako system wyłapywania tych gazów. Czy rozumiem, że to jest tak mniej więcej, jakbyśmy pomyśleli sobie, że ten statek jest na morzu, więc jest super ekologiczny, bo niczego nie zanieczyszcza, to tak jakbyśmy w kominku domu palili koksem. Niestety trochę tak, bo to, co nie ląduje w powietrzu, nie jest emitowane do powietrza, jest emitowane do wody. Ta woda morska jest pompowana, rozpływana na spaliny, dzięki czemu te emisje związków siarki nie przedostają się do powietrza. No ale problem polega na tym, że ta woda nie powoduje neutralizacji tych związków siarki, metali ciężkich czy też azotynów i związków organicznych, a jedynie je pochłania. I w związku z tym te statki odprowadzają tą wodę zanieczyszczenią do morza, do oceanu, no wtedy te emisje w postaci zanieczyszczenia wody trafiają do środowiska. No i szacuje się, że takich emisji zanieczyszczeń jest nawet ponad 200 milionów metrów sześciennych. Takie niebezpieczne dla środowiska wody z płuczek rocznie ląduje w naszym Morzu Bałtyckim. W związku z tym za chwilę powiemy, jak sobie z tym radzić i kto jest za to odpowiedzialny tak naprawdę, żeby to wszystko zmienić. Ale a propos muzyki, bo ta jest też ważna, to w tej chwili piosenka jak najbardziej na temat Ocean, czyli Skubas i Katia. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Oboje po rozstaniu chcieliśmy wypełnić pustkę z potem wygłodniałych ramion. Byliśmy jak narkomani, co próbują się nakarmić, ale ciągle czują wielki głód. Rzucamy się w noc rozległo jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Padło słońce i wczorajszy haj się skończył. Pojawiło się pragnienie, by od siebie pójść na odwyk. Byłaś ja, amfetamina, która daje gorzkie dreszcze, lecz nie można po niej wcale spać. Rzucamy się w noc rozległo jak ocean, jakbyśmy nic nie mieli do stracenia. Wierzymy, że świt w objęciach nas zatrzyma i odejdzie strach, że jutra nie ma. Doktor inżynier Edyta Łaskawiec z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. No właśnie, myślę, że ci, którzy o tych statkach myślą, trochę zachowują się, jakby tego jutra nie było. Myślę, że coraz więcej się zmienia, bo mamy nowe, lepsze paliwa i one są wdrażane przez armatorów. Natomiast to, co na co musimy zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że wzrosła liczba statków wyposażonych w łuczki od 2010 roku. Tych statków na Morzu Bałtyckim pływa coraz więcej i mimo, że te płuczki stanowią zaledwie 5% wszystkich statków wyposażonych, które pływają po morzach i oceanach, no to odpowiadają one aż za 25% emisji. Bo prognozuje się cały czas, że ta branża będzie wzrastać i ta presja na środowisko też będzie wzrastać, a musimy pamiętać, że tych czynników stresogennych dla naszych mórz i oceanów jest coraz więcej i zanieczyszczenie obok klimatu jest takim głównym problemem, więc to dalsze wykorzystanie paliw kopalnych i właśnie wykorzystanie też płuczek nie może być takim wykorzystywaniem czy tłumaczeniem jako zrównoważonego systemu transportu, ponieważ i woda potrzebna jest do procesu i wymaga to więcej energii, a więc też wymaga to wyższego zużycia paliwa, wyższych emisji. Więc w ogólnym rozrachunku, pomimo że te płuczki stanowią tylko 5%, no to są nadal znaczącym takim źródłem emisji i rzeczywiście coraz więcej organizacji środowiskowych, morskich przygląda się temu problemowi, bo aktualnie ta kwestia znajduje się w porządku obrad na wielu poziomach takiej międzynarodowej organizacji morskiej i również w samej Unii Europejskiej coraz więcej dyskutuje się o tym, żeby jednak zmuszać wręcz armatorów do tego, aby przejść na te paliwa niskoemisyjne i wprowadzać bardziej rygorystyczne normy odnośnie zawartości też siarki w paliwach, żeby było jej coraz mniej, bo wiemy, że ona również sprzyja zakwaszeniu mórz i oceanów, co jest ogromnym zagrożeniem dla organizmów żyjących w takich wodach. Na ile Bałtyk jest w stanie oczyścić się sam, na ile musimy mu pomóc, nie tylko rezygnując z pewnych technologii, ale również używając technologii po to, żeby go oczyścić? Bałtyk jest bardzo problematycznym morzem, bo zamknięty jednak praktycznie. Tak, ta wymiana tych wód świeżych jest niewielka. Mamy tam ogromny ruch. Szacuje się, że jeszcze 5-4 lata temu to było 178 statków wyposażonych na przykład w płuczki. Teraz jest to 4 razy więcej. Ten wzrost szacuje się, że będzie nawet 200%, 300%. Więc Bałtyk ma naprawdę bardzo ciężko oczyszczać się samodzielnie. Widzimy, że te problemy z roku na rok odnośnie eutrofizacji, presji ze strony również rolnictwa, bo to, co prowadzamy na lądzie, również spływa do Bałtyku. Mamy pozostałości jeszcze po II wojnie światowej wielu zanieczyszczeń, które są w Bałtyku, więc tych problemów Morza Bałtyckiego jest wiele i mówi się o tym, że wpływa to również na bioróżnorodność Bałtyku, zagraża tej bioróżnorodności, a część osób jednak w naszym tutaj basenie Morza Bałtyckiego korzysta z tego Bałtyku w celach zarobkowych i zależy od niego silnie. Więc jeżeli spadnie na przykład dochody z rybołówstwa, to wiele osób straci pracę czy znacząco straci źródło dochodów. To może mieć ogromne znaczenie dla życia wielu ludzi w basenie Morza Bałtyckiego. Czyli naczynia połączone, czyli po prostu myślmy o sobie nawzajem i jak najmniej starajmy się szkodzić. Tak, dokładnie. Pamiętajmy, że zostawiamy spadek dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Doktor Edyta Łaskawiec z Katedry Biotechnologii Środowiskowej i Politechniki Śląskiej była naszym gościem. No i życzę kolejnych pomysłów na oczyszczanie Bałtyku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. tyle zespołu Oranżada, a wraz z nami w studiu kolejni goście Ozzy i Kojak z kolektywu The Polacy. Dzień dobry. Dzień dobry. GM. Będziemy rozmawiali o sztuce elektronicznej. To dziedzina, która się rozwija ostatnio bardzo intensywnie, natomiast ja z tego, co dostałem w informacjach o was, nie zrozumiałem kompletnie nic. Doskonale. Poza tym, że widziałem obrazy, które tworzycie i które robią wrażenie i nie dziwię się, że mogą się podobać, tylko robicie coś zupełnie w drugą stronę, bo kiedyś walczono z tym, żeby uniknąć pikseli w fotografiach. Wy w obrazach te piksele eksponujecie. Tak jest, zgadza się. Jesteśmy, jak wspomniałeś, kolektywem artystyczno-programistycznym The Polacy i naszym celem poprzez tworzenie takich kolekcji cyfrowych jest to, aby przedstawić Polakom, czym jest lepszy internet Web3. To jest przede wszystkim cel naszej kolekcji. A czym jest w ogóle? Web3. Web3 jest to internet, w którym możesz trzymać dane przy sobie. Tak naprawdę przy sobie. A do tej pory? Do tej pory twoje dane, które udostępniasz na portalach społecznościowych, należą do tych portali społecznościowych. My jako The Polacy, czyli Polacy zdecentralizowani, pragniemy wyjaśnić Polakom, czym jest internet, w którym dane są naprawdę przy nas, które są zabezpieczone kryptografią matematyczną i funkcjonują na technologii o nazwie blockchain. Czyli jak do tego dotrzeć w ogóle? Przez The Polaków. Przez The Polaków. Opowiedzcie troszkę o waszej sztuce i o tym, jak ona się rozwija, bo z tego, co wiem, to w ostatni weekend rozpędziliście dość mocno swoją działalność. Tak, w weekend majowy rozpoczęliśmy mint drugiej kolekcji, czyli The Polki, kolekcji komplementarnej do pierwszej memicznej kolekcji The Polacy. Wraz z przyjaciółmi w 2022 roku, w sierpniu, stwierdziliśmy, że pora wydać taką nacjonalistyczną, bym powiedział, kolekcję NFT, czyli takich tokenów właśnie blockchainowych na sieci Ethereum, która pokazywała nasz naród z przywarami, ale w sposób pixelartowy, by zebrać community polskie dookoła jednego projektu i razem z nimi właśnie postarać się nauczyć Polaków, jak można się decentralizować. Dalej nic nie rozumiem. Dlatego mamy Kojaka od komunikacji. To proszę bardzo. Tak jest. No stworzyliśmy, tak jak Ozzy wspomniał, w 2022 roku pierwszą kolekcję o nazwie The Polacy, 2137 pikselartowych główek. W tym roku, w 2024, stworzyliśmy kolejną kolekcję o nazwie The Polki, która jest komplementarna, jest odbiciem tej pierwszej, oryginalnej kolekcji, tylko oddaje właśnie kobiety tym razem. Tym razem jesteśmy na technologii blockchain Bitcoina w protokole Ordinals. Coraz więcej wprowadzam tutaj słów, które są niezrozumiałe, przepraszam. Natomiast bardzo trudno wyjaśnić to wszystko w 10-minutowej rozmowie, dlatego stąd powiedziałem, że zapraszamy do The Polaków, ponieważ my jako Polacy zdecentralizowani poprzez tworzenie tych kolekcji dzieł cyfrowych, obrazów i sztuki cyfrowej staramy się wprowadzić Polaków właśnie do naszego świata. Świata opartego o kryptografię, internetu, który jest naprawdę magiczny, jest lepszy, bo to, w jaki sposób internet obecnie funkcjonuje, zostało to w jakiś sposób nam narzucone przez korporacje i duże firmy globalne. Natomiast tak nie musi być. Nie musi być tak, że my udostępniamy swoje dane na Facebooka i inne portale społecznościowe i Mark Zuckerberg sobie je monetyzuje. I może z tego korzystać i wkłada reklamy wokół tego i zarabia. Dokładnie. Ja teraz wyobraź sobie, że jestem na Facebooku od 15 lat. I jeżeli Mark Zuckerberg stwierdzi, że już mu się nie chce tworzyć Facebooka, to ja tracę połowę swojego życia, połowę swojej tożsamości cyfrowej, swoje wszystkie lajki, wpisy, posty, zdjęcia, nie ma ich. I w świat, w którym my funkcjonujemy z Ozim i z pozostałymi depolakami, z naszą społecznością kochaną, którą serdecznie pozdrawiam, to jest świat, w którym my trzymamy dane przy sobie, na naszych portfelach kryptograficznych i w przyszłości takie portale, jakimi są dzisiaj Facebook, czy YouTube, czy inne duże korporacje, będą tylko oknami na nasze dane. Więc jeżeli taki w cudzysłowie Facebook upadnie, to mnie to nie obchodzi nic, ponieważ ja mam dane przy sobie. I te The Polki i The Polacy są na moim portfelu kryptograficznym. Więc możesz je kupić, te obrazy, za pośrednictwem różnych platform. The Polaków można kupić na OpenSea, The Polki na Magic Eden. Przy czym te rynki właśnie dzieł sztuki to są tylko okna na blockchain. Jeżeli te firmy upadną, to my możemy dalej sprzedawać te Polki za pośrednictwem innych okien. Właśnie. W związku z tym, że tych informacji i trudnych słów było dużo, to przerwimy to muzyką. Teraz zagra grupa Cool Kids of Dead, potem wrócimy jeszcze i troszkę językiem zrozumiałem dla troszkę mniej obytych z komputerem ludzi porozmawiamy. Pewien zwykły ktoś dziś na twarzy zbladł. Koczak z kolektywu De Polacy wraz z nami mówimy o sztuce cyfrowej i teraz bym chciał, żebyście powiedzieli troszkę tym wszystkim językiem zrozumiałem, bo ja przypomnę, że okej, komputery są miejscem, internet jest miejscem, gdzie głównie używa się języka angielskiego, bo on stał się już tak zupełnie oczywisty w tym środowisku. Ja przypomniałem sobie walentynki, dostałem od jednej z firm płytowych piosenkę miłosną, gdzie było napisane klasyczny love song, prawdziwy heartbreaker. To mniej więcej tak ta nasza rozmowa o twórczości komputerowej. Ponglish, znaczy się. Ponglish jest bardzo powszechny. Dobra, to w taki prosty sposób są to obrazki na nowym płótnie, które jest weryfikowalne z wysokości publicznego użytkownika internetu. Każdy człowiek, który posiada połączenie internetowe, może wejść na określoną przeszukiwarkę danych dookoła rejestru łańcuchowego, czyli blockchainu, i zobaczyć, czy te dane, które tam się znajdują, są faktycznie tymi danymi i czy są prawdziwe. I w taki sposób zweryfikować, czy dany obrazek, czy dana transakcja faktycznie miała miejsce. Jest to internet bez kopii, gdzie każda transakcja jest opłacona przez użytkownika, by wprowadzić cokolwiek do tego rejestru. Dlatego nie ma tam rzeczy przypadkowych. Tak, ja tutaj może chciałbym dodać taką analogię, którą być może słuchacze lepiej zrozumieją, że tak jak w sztuce prawdziwej, rzeczywistej, marmur jest, powiedzmy, takim tworzywem najbardziej pożądanym i najbardziej wartościowym, tak w naszej przestrzeni, w świecie Web3, blockchain Bitcoina jest właśnie takim marmurem. I my na tym marmurze cyfrowym, na blockchainie Bitcoina, wykoliśmy depolki. 777 wizerunków polskich kobiet, które w żartobliwy sposób właśnie odnoszą się do naszej kultury i naszych przywar. I poprzez tę kolekcję zapraszamy Polaków raz jeszcze do naszego świata Web3. W ogóle jutro mamy w Warszawie na Marszałkowskiej nasz meetup. To zapraszam do naszego Telegrama i Instagrama, żeby zobaczyć, gdzie dokładnie, gdzie możemy to wszystko wytłumaczyć i wyjaśnić, dlaczego ten świat Web3 jest naprawdę lepszy. I bardzo ciężko, jak mówię, wytłumaczyć tutaj w naszej rozmowie słuchaczom tak dwie minuty, co to jest. Natomiast, jak wspomniałem, jest to cyfrowe płótno, cyfrowy marmur, na którym wykuliśmy sztukę. Ale po co mamy kupować taką sztukę, skoro mogę sobie je ściągnąć z internetu, też mam na ekranie komputera? Ale nie może pan jej sprzedać, bo nie jest pana własnością. A w momencie, kiedy jest to własnością na moim portfelu kryptograficznym, mogę wystawić ją na sprzedaż, a następnie cieszyć się zyskiem, bo sztukę kupuje się po to, żeby na niej zyskiwać, albo bo nam się podoba. W internecie Web3 ten blockchain wprowadził tę rzecz, że nareszcie my jako użytkownicy możemy posiadać rzecz cyfrową. Bo każdy może zrobić screenshota i zrobić zapisz jako na pulpit. Mhm. Ale dzięki internetowi Web3 my kryptograficznie potwierdzamy, że dana sztuka, dany aset cyfrowy należy do nas. Czyli jest autentyczny. Tak. Dokładnie. Dlaczego też ten świat jest lepszy? Musiałem wykonać jakąś transakcję w trakcie weekendu. Normalnie nie mógłbym zrobić przelewu. W internecie Web3 jestem w stanie zawsze wymienić wartości. No każdej dobrze. Godzinie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Od Dokładnie. 15 lat. I to wszystko się dzieje dzięki naszej społeczności, dzięki społeczności Depolaków i Depolek, którą serdecznie teraz pozdrawiam. Chciałbym też pozdrowić Agację oraz od Depolaka Norberta, ciotkę z Siemiatycz oraz wujka z Czarnej Białostockiej, który właśnie ciężko pracuje w Puszczy Knyszyńskiej. Czyli rozumiem, że ta sztuka internetowa ma szansę rozwijać się w tej chwili dużo szybciej niż sztuka tradycyjna i być może wielkie domy aukcyjne będą sprzedawały waszą sztukę też za parę lat również, tak samo jak obrazy największych mistrzów. Dokładnie. Już to robią za granicą. W Polsce idziemy w tą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ozzy i Kojak. Dziękuję naszymi Depolacy. No to Polska górą. Liczę, że się będzie rozwijało i czekamy na kolejną kolekcję. Dziękujemy. Jak będzie się nazywała? Oj. Zobaczysz. Dzięki. Forever where the red Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Sibowska to niezupełnie nowe nagrania. Piosenka miała swoją premierę tu u nas w Trójce, właśnie nawet nie premierę, a polską prapremierę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A co mamy dla Państwa w kolejnej godzinie naszego spotkania? Będzie m.in. o festiwalu Copernicus, czyli o przenikaniu się kultury i nauki, tym razem festiwal pod hasłem Maszyna. Czy maszyna była przed człowiekiem, czy człowiek był przed maszyną? O tym m.in. Będzie również o festiwalu, a właściwie o akcji Jazz po polsku dookoła świata, o koncertach polskich młodych jazzmenów właściwie w najdalszych zakątkach świata, na przykład w Chinach, a także sprawdzimy, co dzieje się w świecie filmu. Ryszard Teźwiński jak zwykle pojawi się u nas i opowie o festiwalu, no właśnie jakim, o tym za kilkanaście minut. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this sphere, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear.